Husy, Jacek Hawryluk, Piotr Metz, Robert Bożyn. Autopromocja Polskiego Radia. Tu Polskie Radio w programie trzecim. Dzisiaj jest piątek, 3 stycznia 2020 roku. Minęła właśnie szósta. Anna Kowalik-Brancati i serwis Trójki. Jest akt oskarżenia dla trzech osób w związku z tragedią w Suszku. 2 lata temu zginęły tam 2 harcerki. Błąd zegara spowodował awarię kas fiskalnych. Problemy mają apteki, kina i restauracje. W serwisie pożegnanie Eugeniusza Tyrajskiego, powstańca warszawskiego, który bił się o wolną stolicę. 3 osoby zostały oskarżone w związku z tragedią w Suszku na Pomorzu. W sierpniu 3 lata temu podczas nawałnicy w leśnym obozie zginęły 2 harcerki. Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko byłemu dyrektorowi w starostwie powiatowym w Chojnicach, komendantowi obozu oraz jego zastępcy. Za co dokładnie odpowiedzą oskarżeni, o tym Paweł Druszcz z Radia Gdańsk. Andrzej N., były dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Chojnicach, jest oskarżony o niedopełnienie obowiązków służbowych. Według ustaleń słupskiej prokuratury nie przekazał otrzymanego ostrzeżenia pogodowego o nadchodzącym huraganie. Włodzimierz D. oraz Mateusz I., czyli komendant obozu oraz jego zastępca, zdaniem śledczych są odpowiedzialni za złą organizację obozu harcerskiego, co miało doprowadzić do nieumyślnego spowodowania śmierci 2 harcerek, a także obrażeń ciała u 50 pozostałych uczestników obozu. Prokuratura ustaliła jeszcze, że źle prowadzona była ewakuacja harcerzy w czasie huraganu. Andrzej N. przyznał się do winy i grożą mu 3 lata więzienia. Komendant obozu oraz jego zastępca nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Im grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Zarzuty mają jeszcze 3 inne osoby. To synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie i Warszawie. Nie wiadomo, jak długo potrwa naprawa 1000 drukarek do kas fiskalnych, które dotknął tak zwany problem błędu zegara, przez co nie można wystawić paragonu i sprzedać towaru. Awarie po zmianie daty miały urządzenia firmy Novitus. Tak o sytuacji opowiada farmaceutka Agnieszka Dyl, która prowadzi aptekę w Krakowie. Nie możemy obsługiwać pacjentów, pacjenci czekają, nie możemy zrealizować i przygotować produktów wcześniej, ponieważ weszły też nam e-recepty, więc też nie widzimy tego, co pacjent chce zakupić, tylko dopiero musimy wejść do systemu. System nie włączy się, bo krzyczy, że kasa fiskalna nie działa, ma złą datę. Problemy miało też m.in. Multikino, Filharmonia Śląska i sklep Legii Warszawa. Każdą usterkę trzeba zgłosić do serwisu. Sąd w Brukseli wstrzymał ekstradycję byłego przywódcy Katalonii, Carlesa Puigdemonta. Sędziowie zawiesili procedurę rozpatrywania europejskiego nakazu aresztowania, który wydały wobec niego władze w Madrycie. Puigdemont jest poszukiwany w Hiszpanii pod zarzutem buntu po zorganizowaniu w 2017 roku nieudanego referendum niepodległościowego. Belgijski sąd, wydając decyzję o wstrzymaniu ekstradycji, powołał się na immunitet polityka, który przysługuje osobie wybranej do Parlamentu Europejskiego. Te wybory odbyły się w maju ubiegłego roku. Grupa katalońskich separatystów zdobyła wtedy mandaty, ale nie zostały one uznane, bo politycy nie byli w stanie spełnić procedury w Hiszpanii. Tą sprawą zajął się Unijny Trybunał Sprawiedliwości, który pod koniec ubiegłego roku orzekł, że immunitet katalońskim separatystom przysługuje. W rezultacie przewodniczący Europarlamentu Dawid Sassoli wezwał Madryt do zastosowania się do wyroku, a politycy otrzymali tymczasowe akredytacje. Europejski nakaz aresztowania wystawiony w październiku przez Sąd Najwyższy w Madrycie to 3. dokument, na podstawie którego Hiszpania usiłuje sprowadzić byłego katalońskiego premiera do kraju. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W serwisie Trójki pożegnanie Eugeniusza Tyrajskiego, powstańca warszawskiego, który na Mokotowie bił się o wolną Warszawę, wieloletniego wiceprezesa Związku Powstańców Warszawskich oraz edukatora i przyjaciela młodzieży. Uroczystości obserwował Przemysław Lis. Eugeniusz Tyrajski był członkiem Szarych Szeregów i uczestniczył w akcjach małego sabotażu. 1 sierpnia 1944 roku razem z pułkiem Baszta szturmował tor wyścigów konnych na Służewcu. Tam wsławił się, ratując życie kolegów. Był bohaterem, wspomina powstańca kapelan pułku Baszta, ksiądz Józef Has. W czasie powstania warszawskiego ocalił od hitlerowców 10 osób, przerzucając ich przez płot na wyścigach. Pięknie o tym opowiadał i czuł się takim spełnionym człowiekiem. Taka wielka postać. Eugeniusza Tyrajskiego pożegnali rodzina, przyjaciele, kombatanci oraz mieszkańcy Warszawy. Dla nas jest to autorytet, dla nas jest to żywy przykład idei patriotycznych, które no, nie powinny zaginąć. Miły, ciepły, sympatyczny. Zawsze z daleka machał pierwszy, nawet już z drugiej strony ulicy. Tu jestem, chodźcie do mnie. Duża strata ogromna, jeżeli chodzi o przyjaciela. Eugeniusz Tyrajski zmarł 26 grudnia. Miał 93 lata. Przemysław Lis, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zerknijmy teraz na prognozę pogody. No, będzie tak pół na pół. Bo na przykład na północy i na zachodzie będą chmury i możliwe opady deszczu. W pozostałym regionie na ogół pogodnie i słonecznie. Temperatura, no ciągle ta zima gdzieś tam czeka na swój moment, bo będą to plusy, mianowicie w Suwałkach i Rzeszowie plus 2, w Warszawie, Łodzi, Trójmieście i Katowicach plus 4, a plus 6 w Szczecinie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W nowym roku zadbaj o siebie razem z Lidlem. Bo już teraz. Sportowe leginsy w różnych wzorach i kolorach. Już od 19,99. A poduszka do masażu shiatsu tylko 99 zł. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. More. More. A teraz się elegancko przywitamy. Mimo że według kalendarza jesteśmy nieco starsi, to w rzeczywistości nadal piękni i młodzi. Czyli Piotr Łodej, Halinka Wachowicz, Michał Jakubik i ja, Wojciech Mann. Z przyjemnością będziemy nadawać różne dźwięki w porannym wydaniu audycji Zapraszamy do Trójki aż do godziny 9. Z przyjemnością też przypomnę, że mimo zmiany daty nie zmieniły się możliwości kontaktu z nami. 22 i 7 trójek to numer telefonu, 71335 numer SMS-owy i mail man@polskieradio.pl. A co się zmieni? No, zmieni się to, że będziemy jeszcze bardziej uśmiechnięci. Mam nadzieję, że to przejdzie do naszych słuchaczy. Piosenka trwała 3 minuty z kawałkiem i ja poświęciłem te 3 minuty na przejrzenie obecnej i zaległej poczty, oczywiście elektronicznej, i z wielką radością w imieniu całej naszej porannej ekipy chciałem podziękować za listy od Państwa, przysłane zresztą nie tylko dziś rano, bo jeszcze bardzo wcześnie, ale i te z wczoraj i parę dni wstecz, z życzeniami, z uśmiechami, z przyjemnymi słowami dotyczącymi tego, że chcielibyśmy wszyscy, no prawie bez wyjątku, żeby 2020 przyniósł same przyjemne rzeczy. Czy się spełni? Zobaczymy, ale nie możemy być bierni i musimy sami współpracować z losem. Can't stay the same, think that everything gonna change around you. Brothers and sisters, not too far down the wrong road to turn around. Brothers and sisters, gotta find a way not to fade away. Brothers and sisters. Właściwie pominąłem jeden aspekt, ale to jest tak oczywiste, że myślałem, że nie muszę tego podawać na antenie, że we wszystkich tych listach, które otrzymujemy, na pierwszym miejscu są życzenia zdrowia. No wiadomo, bez zdrowia cała reszta przestaje być atrakcyjna. No więc odwzajemniamy raz jeszcze, dołączając dużymi literami, że życzymy Państwu zdrowia. W tej audycji, jak i w wielu innych audycjach trójkowych, bardzo ważną rolę pełni muzyka. Ale my muzykę nadajemy, a Państwo tę muzykę odbierają. No i pytanie, jak odbierają? Bo w dzisiejszych czasach można to robić na wiele sposobów. Nie ukrywam, że z pewnym bólem widzę, że niektórzy używają tych malutkich urządzeń elektrycznych z ekranikami, z których z mikroskopijnych głośniczków coś brzęczy. A jednak muzyka powinna otrzymać szczególne warunki, żeby w pełni docenić jej wartość albo też jej braki. No i tu Kuba Witkowski idzie z pomocą tym wszystkim, którzy szukają nowych doznań, nowych technik odsłuchiwania nagrań. No i nie będę streszczał tego, bo już za chwilę sami Państwo dowiedzą się być może o nowościach, o których jeszcze nie słyszeli. Zacznijmy od tego, co już było, a raczej co wciąż jest i ma się dobrze. Jeśli chodzi o dźwięk, mamy poczciwe stereo. Ale też coraz częściej płyty produkowane są w wersji 5.1, a to nie koniec. Ilekroć słuchasz muzyki przez słuchawki, ta gra jakby w środku twojej głowy, mówi David Hamilton z Creative Labs. A to, co my chcemy zapewnić, to dźwięk przestrzenny 7.1. Tak, wiem, co niektórzy z Państwa sobie o tym myślą. I na to trzeba już machnąć lekceważąco ręką, bo muzyczny szlak zaczyna przecierać kolejna dźwiękowa technologia, Dolby Atmos. Na czym ma polegać jej fenomen? Osoby, które z technologią zapoznały się dzięki Dolby, mówią, że to zupełnie nowe doznanie. Jest się w środku muzyki, czujesz ją naokoło, możesz dotknąć instrumentów. Czułem się tak jak w studiu między muzykami. Dźwięk dociera zewsząd, chce się po prostu tańczyć, skakać. Ostatnio dużo mówiło się o takim właśnie nowym, rocznicowym miksie słynnej płyty Abbey Road zespołu The Beatles. Pytanie tylko, czy znajdzie się taki, który pójdzie o krok dalej i sprawi, by nie tylko płyty, ale i koncerty były w ten sposób realizowane. Proszę sobie wyobrazić. Wchodzą Państwo na stadion lub do sali, dostają specjalne słuchawki, podłączają do smartfona, a to, co się dzieje na scenie, słychać w perfekcyjnej jakości. To znaczyłoby, że cała moja dotychczasowa muzyczna, fanowska przeszłość nie ma znaczenia. Mówi Piotr Stelmach. Koncert, obojętnie jaki, nawet mam takie wrażenie muzyki klasycznej, to jest jednak, no to jest jednak serducho. Jeżeli tak miałoby to wyglądać, to chyba dziękujemy się z Państwem. To jest pytanie dosyć trudne, mówi muzykolog Mariusz Gradowski. Odkąd się pojawia montaż w muzyce nagrywanej, czyli mniej więcej od wprowadzenia miękkiej taśmy magnetycznej, czyli po II wojnie światowej, to już widać to bardzo wyraźnie. Ścierają się dwie opcje. Jedna opcja, która czuje, że muzyka żywa, to jest to, o co chodzi w tej sztuce, a druga frakcja zdaje się mówić, że muzyka nagrywana może zaoferować więcej niż muzyka na żywo. I te dwie frakcje się ścierają i moim zdaniem one nigdy żadna z nich nie wygra. Oby tak było, chociaż pewnie nie zabraknie wśród Państwa i takich osób, które jakość dźwięku postawią na pierwszym miejscu, tym bardziej, że z tą na koncertach, zwłaszcza tych rockowych, dość często bywa naprawdę różnie. Glenn Gould kiedyś w takim fantastycznym tekście Perspektywy muzyki nagrywanej prorokował to, że już nigdy koncerty nie będą potrzebne. Mówił, że muzyka nagrywana da tę przyjemność obcowania z dźwiękiem absolutnym, niezapośredniczonym, bez kichania obok, bez chrząknięć niepotrzebnych. Pewnie za 50 lat albo za 100 lat, kto będzie chciał zamówić za 5 sekund koncert hologramu Dawida Podsiadły, to Dawid mu wejdzie do domu, zawiąże krawat, powie dzień dobry, przyniosłem panu fantastyczną potrawę sushi, a teraz zaśpiewam i zagram z całym swoim zespołem. Tyle tylko, że to chyba nie jest moja ukochana muzyczna chmura, nawet w wyobraźni. Dawid Podsiadło przyniesie sushi. No, zobaczymy, jak to będzie. To było dźwięk o różnych możliwościach wzbogacania tego, co powstało. Właściwie, bo to jest wzbogacanie, jeśli dodaje się efekty, których nie odczujemy na koncercie live, jak to się mówi. Odezwał się dawno niewidziany na moim ekranie stały słuchacz, pan Marek ze Świnoujścia. Jeśli chodzi o estetykę muzyczną, to z panem w pełni się zgadzam. Chociaż z panem Markiem sprzeczaliśmy się wielokrotnie na różne tematy, to jednak zawsze godzimy się w momencie słuchania dobrej muzyki. No i te warunki, jeśli są dobre, to można docenić tak piękne nagranie, jak to, które moim zdaniem wybrałem na teraz. No i tak to brzmiało. Ja wiem, za spokojne dla niektórych. Chcieliby już, żeby iskry leciały z głośników. Ale jak to w tej audycji? Zamieniamy szybkie, wolne, szybkie, żeby nikogo nie pominąć. A na razie krótkie. She's a mine, oh mine. Big Bess from Key West. She's fine, she's mine, oh mine. Well, now Bess got a place, got a TikTok where to eat all the food and drink the soda pop, drink the hot glass beauty from her to the floor, then the cha-cha-cha to the hit the floor. Big Bess from Key West. She's fine, she's mine, oh mine. We'll be right back. the coffin so strong, make you hit the hood. They keep rocking and rolling till the break of dawn. When the sun comes up, they keep rocking on. Big Bass, from Key West. She's fine, she's fine, she's mine, she's mine, oh mine. Big Bass, Big Bass, a Big Bass, Big Bass, Big Bass, a Big Bass, a Big Bass, a Big Bass, a Big Bass, a Big Bass. No i już. Krótkie, ale ładne. To oczywiście moje zdanie, niczego nie narzucam. Pan Zbyszek z Bielska-Białej, też jeden z tych bardzo wiernych i stałych słuchaczy, przysłał życzenia na nowy rok i oczywiście delikatnie wsadził literkę C w ten nowy rok, czyli jako miłośnik rocka podkreślił, co lubi w muzyce. No dzisiaj będzie i to, jak mówiłem, ale na razie prognoza, która zwykle w połowie godziny się pojawia, no bo każdy chce wiedzieć, jak się przestanie, no właśnie, ta ciemność nad nami rozpościerać, to co się okaże. Okaże się tak, że na południu i wschodzie powinno być pogodnie i słonecznie. Na pozostałym obszarze możliwe miejscami opady deszczu. Temperatura plus. Suwałki i Poznań 2 stopnie, w Zamościu i Radomiu 3, w Warszawie, Trójmieście, a również w Bydgoszczy i Toruniu. Ile? 4, dobrze patrzę. 5 w Jeleniej i Zielonej Górze, a najcieplej ma być w Szczecinie i Opolu do 6 stopni. Trójka. Program trzeci. In the song gon' rise. Właściwie nie ma tak, żeby to, co powiemy na antenie, nie spotkało się z szybkim odezwem czy echem od Państwa. No i oczywiście, jak wymieniłem dwóch stałych słuchaczy, to zaraz odezwała się grupa innych, którzy też są stałymi słuchaczami. Proszę Państwa, no ja mam taką nieśmiałą nadzieję, że stały słuchaczy Trójki, a w szczególności piątkowego wydania audycji Zapraszamy, jest więcej niż dwójka czy trójka. No i cieszę się z tych listów, ale nie jestem w stanie wszystkim indywidualnie podziękować, więc robię to niejako grupowo. A formą podziękowania jest to, że staramy się tutaj wybierać dla Państwa jak najlepszą muzykę. Chociaż nigdy nie było tak, żebyśmy zadowolili wszystkich. No cóż, takie jest trudne życie redaktora. Dziękujemy bardzo za pozdrowienia z Bangkoku od Richarda. Mam nadzieję, że no może akurat nie Richard, który jest człowiekiem zajętym, jak sądzę, ale część z Państwa słyszała i weźmie udział w tym plebiscycie, który Polskie Radio organizuje. Przypomnę, plebiscyt na piosenkę 95-lecia Polskiego Radia. Jest lista 95 tytułów. Państwo mogą zgłaszać swój wybór do 31 stycznia, jeśli dobrze pamiętam. Strona internetowa to jest 95 cyframi, 95.polskieradio.pl. No i my nadajemy te piosenki, żeby państwo sobie je odświeżyli, przypomnieli, no i podjęli decyzję, a te, które zdobędą najwięcej głosów, mają być specjalnie na nowo zaaranżowane, wykonane i w ogóle będzie pewnie sporo szumu wokół tego. To teraz posłuchajmy jednej z tych piosenek, które państwo mogą wybrać sobie jako ta ulubiona. To będzie WW. No pewnie państwo znają ten utwór. A tytuł? No tytuł jest dość długi, postaram się go bez błędu przeczytać. Nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic. WW. Myślę sobie, że ta zima kiedyś musi minąć. Zazieleni się urośnie kilka drzew, niedojedzony chleb zdąży w ustach się rozpłynąć, a niedopity rum rozgrzeje jeszcze krew. Zimny poniedziałek gorącą stanie się niedzielą, co nie pozmywane samo zmyje się. Nieśmiały dotąd głos odezwie się jak dzwon w kościele, a tego czego mało nie będzie wcale mniej. Choć mało rozumiem, a dzwony fałszywe, coś mówi mi, że jeszcze wszystko będzie możliwe. Nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. Stanie się tak, jak gdyby nigdy nic. Na liście piosenek w plebiscycie 95-lecia. Drodzy państwo, mamy nowy sygnał, który na antenie pojawił się dotąd chyba trzykrotnie i jeszcze może nie wszyscy do niego przywykli. Ćwir, ćwir. No już wiadomo, że chodzi o doktora Andrzeja Kulszewicza, który dziś w rozmowie z Darkiem Pierogiem opowie, no brzmi to dość intrygująco i sensacyjnie, o ptasich mezaliansach. Wiele gatunków ptaków ma bardzo bogatą strukturę społeczną, więc można być niżej w tej strukturze, można być wyżej. Czy w związku z tym zdarzają się pośród ptaków mezalianse? Oczywiście tak. U kawek, gdzie w strukturze socjalnej ważna jest pozycja samicy, to te samice, które są wysoko w strukturze socjalnej, mają kłopot. No bo nie wypada wziąć samca stojącego niżej w hierarchii. Nie wypada, no właściwie jest to trochę trudne. Ale się dzieje, więc jakieś te mezalianse muszą się przytrafiać. Poza tym wyobraźmy sobie taką papugę, piękną zresztą, eklektus, czyli barwnica wielka, samica czerwono-fioletowa, samiec zielono-niebieski, zresztą opisano je jako odrębne gatunki. Żyją sobie na Nowej Gwinei, żyją też na Półwyspie York w Australii, tam zostały najlepiej zbadane. I tam jedna samica, która zajmuje dziuplę w takim wielkim drzewie gdzieś, ma wokół siebie średnio 5,6 samca. Przykro jest być 0,6 samca, ale no taka wychodzi średnia, ale bywają takie, co mają 11 samców wokół siebie. I nie są to samce spokrewnione ze sobą. To nie są jej synowie, którzy pomagają wychowywać następne dzieci. To są niespokrewnione samce. I taka samica manipuluje płcią dzieci. Składa dwa jaja, ale wychowuje tylko jedno piskę i to takiej płci, jakiej jest jej aktualnie potrzebne. Jak ma mało samców, to zostawia samca. A jeżeli potrzeba jest samicy, bo na przykład jest dziupla w słabej konstrukcji, może być zalewana, samiczka się szybciej rozwija, wtedy zabijany jest samczyk, a rozwijana samiczka. Także ta manipulacja dzieje się poprzez zabicie jednego z potomków. I tutaj dzieją się mezalianse polegające na tym, że niby para, jedna para się rozmnaża i jest jakiś samiec, który przystępuje do lęgu z tą samicą i to on jest ojcem potomstwa. Pozostałe samce spełniają funkcje dodatkowe, pomocnicze i właściwie są w takiej poczekalni. Ale nie wszystkie dzieci są po tym samcu. Zbadano to dokładnie, bo poszukiwano jakiegoś klucza. Okazuje się, że tak 3 na 4 mniej więcej, a w niektórych to mniej więcej połowa, czyli no samica nie zawsze z tym dominującym samcem ma dzieci. Mało tego, dzięki oznakowaniu takich samców i śledzeniu ich przez satelitę okazało się, że niektóre samce w ogóle chodzą do sąsiadek. No to po co one by tam chodziły? Chyba nie po to, żeby przynieść coś do jedzenia, bo gdyby po to miały chodzić, to by przez dżunglę nie chodziły. Więc oczywiście jakiś powód ważny musi być i chodzą do tych sąsiadek. I one robią to w sposób mocno specyficzny, bo jak się jest ruchliwym, to się narazi taki ptak na drapieżniki, więc one mają spowolniony ruch. Jak się obserwuje takiego eklektusa, to ja to się denerwuję, bo ma wszystko spowolnione, ale to chodzi o to, żeby nie dać się zauważyć drapieżnikowi i one w koronach drzew wchodzą tak, żeby być w cieniu. W cieniu nie świecą ich pióra w ultrafiolecie. Jak taki chce się pokazać, to wychodzi na słoneczko i wtedy świeci w ultrafiolecie, widzi go inny samiec, jest też samica, bo one w ultrafiolecie widzą, a drapieżniki, które na nie polują, tam są sokoły, jastrzębie i pewna sowa dzienna, one nie widzą ultrafioletu, bo nie jest im to do niczego potrzebne, więc papugi się komunikują ze sobą, a potem taki samiec znika w koronie drzew i tak powolnym ruchem, ale pełznie do tej samicy, która może być nawet kilka kilometrów gdzieś obok, no to po co on by tam szedł? Chyba nie po to, żeby przynieść jej szyszkę albo pożyczyć soli, tylko musi być jakiś cel o wiele poważniejszy. Więc to jest jeszcze w trakcie badań, ale prawdopodobnie tak, chodzą po to, bo mają szansę na ojcostwo i to jest jedyny motyw, który wydaje się logiczny w takim wypadku. Bardzo mi się podobał ten fragment o powolnym poruszaniu się. I teraz już zrozumiałem, dlaczego lubię poruszać się niespiesznie. Ja po prostu nie chcę zwracać na siebie uwagi drapieżników. Crawfish bowls, don't wash jeans while you're changing the oil. When you find yourself dating the bridesmaid's ex, you accidentally bring him to the wedding. What? If you pour yourself a murder load of go, you dip your fries and you catch up on a bumpy road. You spill the beans to your mama's sister, got knocked up in a truck at the 7-Eleven. Machine. You drunk dialed your ex-husband, don't remember a thing. Had a fancy dinner at your mother-in-law's. Still ain't one sauce on her tablecloth. Don't sweat it, tie stick will get it. It'll all come out in the wild. she let it line dry. All the mistakes, all the wild streams. That's why the good Lord made bleach. Ze zdradami, ale jak doktor Kruszewicz opisywał, to te ptaki mają takie same zachowania jak ludzie, których obserwuję, szczególnie panowie. Pozdrawiam. Nie wiedziałem, że doktor to taki rozśmieszacz. Nasza słuchaczka Śmieszka naprawdę się załapała. But I made a lot.